राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी एकम संवत 2052 तदनुसार 28 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात उठती हो कल परसों तरसों चला विषय फिर इसमें कोई बात पैदा होती हो खास बात वो कह सकते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में एक बात आई है वो कहता हूँ आप लोगों सामने। फिर भक्ति वहां जाएगी जो कह दूंगा। कोई विशेष मैंने सोचा नहीं है समझता बात आई है। मैंने एक बात बहुत बार कही है कि जैसे सांसारिक सिद्धि होती है इसी तरह से आध्यात्मिक सिद्धि होती है। प्राय लोगों ने ऐसा ही मान रखा है। इस विषय में मैंने बहुत बार ये बात कही है कि पारमार्थिक सिद्धि है वो संसार की तरह नहीं है कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसे होगा। वो किसमें होती है जो बात बनाई जाती है निर्माण होता है जिसका उसमें देरी लगती है धीरे धीरे होती है अथवा जो दूर होती है तो वहां जाएंगे तब मिलेगी अथवा उसको यहाँ मंगाएंगे तब मिलेगी अथवा उसको परिवर्तन करना हुआ ऐसे परिवर्तन करने से होगा। तो परमात्मा तो अभी ऐसे नहीं है। प्राय लोगों ने ऐसे ही मान रखा है कि समय लगेगा क्योंकि हर एक काम में समय लगता है। तो मैं बहुत बार कही है बात मेरी दृष्टि से मेरी गिनती याद नहीं है पर बहुत बार बात कही है कि ऐसी बात नहीं है। जैसे धीरे धीरे काम होता है सभी ऐसे समय पार में धीरे धीरे काम सिद्ध होगा। परमात्मा ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है कोई पूछेगा क्यों नहीं है तो इस वास्ते नहीं है कि उसका निर्माण नहीं करना है उसको बनाना नहीं है। वो है जो कि क्यों चीज है मौजूद देरी लगने का कारण नहीं है। चाहने वाला चाहता है वो तैयार है उधर दृष्टि नहीं प्राप्ति हुई केवल दृष्टि नाशवान की तरफ बहने से अविनाशी दृष्टि नहीं होता है ये कारण है। अगर ख्याल हुआ तो उसकी प्राप्ति है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है संसार की नित्य निवृत्ति है उसकी निवृत्ति है। इसमें उद्योग नहीं है क्रिया नहीं है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कोई बल लगाना नहीं है समय लगाना नहीं है योग्यता लगाना नहीं है। ऐसी योग्यता से होगी इनसे नहीं होती है। बल का प्रयोग निर्बल पर होगा हमारे से निर्बल होगा उस पर बल का प्रयोग होगा। बुद्धिहीन पर हमारी बुद्धि का प्रयोग होगा अपट पर हमारी पढ़ाई का प्रयोग होगा कमजोर पर हमारे जोर का प्रयोग होगा सब तरह से हमारे वो प्रबल है, तो हम किसी उद्योग से, किसी प्रयत्न से, किसी योग्यता से उसको प्राप्त कर लेंगे, ये बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। योग्यता से अयोग्य पर अधिकार होता है। हम कितना ही प्रयत्न करें तो प्रयत्न से उसको हम कब्जे में कर लेंगे, ये बात नहीं है। स्वतः प्राप्त है, जिससे हटना है वो संसार निरंतर हट रहा है, एक क्षण भी आपके साथ में नहीं रहता, और जिसको प्राप्त करना है वो एक क्षण भी आपको अलग नहीं होता आपसे। आप समझे शरीर में अध्यास है, शरीर आपसे कितना दूर है आपको आश्चर्य होगा, नई बात सुनोगे। जैसे ये भूमंडल है, ये भूमंडल के बाद जो भूमंडल खत्म हो जाता है तो शास्त्र में आता है लोकालोक पर्वत है, उसके अगर अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे लोकालोक पर्वत से अगर आकाश है पृथ्वी आदि ये नहीं है, और लोकालोक पर्वत है। जितना लोकालोक पर्वत दूर है उतना ही आपसे शरीर दूर है, और आप अपने को नजीक मानते हो, मैं मेरे नजीक हूँ, मैं नजीक हूँ, आपसे ज्यादा नजीक परमात्मा है। शरीर तो इतना दूर है, परमात्मा इतना नजीक है, अब क्रिया से कैसे प्राप्त करोगे। मैंने जैसे संतों से सुना है, बातें पढ़ी है, उसके अनुसार कहता हूँ, ये कोई मेरी बात भी नहीं है, और मैं बनावटी कहता नहीं हूँ, धोखा देता नहीं हूँ, मेरी दृष्टि से ऐसी बात है। शरीर जो नजदीक दिखता है, परमात्मा दूर दिखता है, ये ही अज्ञान है, इसका नाम ही अज्ञान है। शरीर नजदीक कैसे दिखता है आपको, आपके स्वरूप के विषय में भगवान ने क्या कहा है, अच्छेद्योयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सर्वगत। सर्व में लोकालोक पर्वत नहीं आए क्या, सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन अव्युक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियोयम उच्यते। जो निर्गुण की उपासना बताई है बार में, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपालते सर्वत्रगम अचिंतन च कूटस्थम असलम ध्रुवम, वही लक्षण आपके हैं। जो वहां निर्गुण की उपासना के लक्षण है, वे ही लक्षण आपके हैं, बिल्कुल अव्यक्तो यम अचिंतो यम अविकारियो उच्यते अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपाषते, उसकी उपासना करते हैं निर्गुण निराकी, वो निर्गुण निराकी उपासना करते हैं, वो आपका साक्षात स्वरूप है, अभिन्न है, आप वही स्वरूप हो। तो नदी कितना नदी है, आप तो अहंकार को पकड़े हो, उसने अहंकार को नहीं पकड़ा है, आपने एक देश शरीर को पकड़ा है, आपके तत्व ने एक देश शरीर को नहीं पकड़ा है। संसार मात्र आपके किसी अंश में है, आप पुस्तकों के सुन लेते हो और मान लेते हो, परंतु विश्वास नहीं करते हो और अनुभव नहीं करते हो। आप कृपा करें, अनुभव करें, आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप है, ये है आपका स्वरूप सत्ता है। अगर है सत्ता न हो तो 84 लाख जोड़ी में कौन जाएगा, और मुक्ति में कौन जाएगा, अक्ष राक्षस असुर पक्षु पशु कौन बनेगा, जो शरीर में ही है कि तो शरीर में ही तो उसमें जाएगा, आपकी मान्यता जाएगी, मान्यता आप नहीं जा सकते। नित्य सर्वगत, अब सर्वगत आप कैसे जाओ शरीर में, ये जो संसार दिखता है अभी देखता है तो अपने दिखता है कि संसार बहुत बड़ा है और आंख बहुत छोटी है ऐसा दिखता है, परंतु ये है नहीं, आंख के अंतर्गत आते हैं, ये सब के सब आंख के अंतर्गत आते हैं, आंख इतनी बड़ी है कि ये सब एक देश में है, ये दीर्घ जितना दृश्य सब आंख के किसी एक देश में है, इतना सब देश में आने पर भी आंख में कोई ठोर रुकती नहीं है, कि इतने संसार को देख लिया, अब आंख में और क्या देखेंगे, क्यों आंख तो सब भर गई इन्हीं से, तो सब भर गई, खाली है ही नहीं आंख। कितना ही देख लो, लाखों करोड़ों अरबों आदमियों को देख लो, पृथ्वी देख लो, पहाड़ देख लो, समुद्र देख लो, सब देख लो, फिर रंजक मात्र भी आंख में ठहर रुकी नहीं है। क्या रुक गई? ऐसे सब इंद्रियों का ज्ञान मन को है। हम पंचदशी पढ़ते थे तब हमारे को पढ़ाकर हमारे गुरु महाराज ने पूछा था, उन्होंने कहा कि अंतकरण है तो उसमें मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम पद्म गोल के स्थितम, ये पंचदशी पाठ है ऐसा तो पढ़ाया। फिर मेरे से पूछा ये पूछी बात कि मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम, दश इंद्रियों का अध्यक्ष है और हित पद्म हृदय रूपी कमल में स्थित है, तो मेरे से पूछ दशेन्द्रिय अध्यक्ष कैसे है? हमारे मन पढ़ाते थे ना, बड़े ढंग से पढ़ाते थे, उसको स्वीकार कराते उस खुद को ही, जिससे भी ठीक रहे वो, बहुत विशिष्ट शैली थी पढ़ाने की। दशेन्द्रिय अध्यक्ष कैसे है? तो मेरे को आ जाती थी बात, महाराज जी कृपा से मैंने कहा महाराज दसों इंद्रियों का विचार मन करता है, ठीक आंख देखती है कि कम देखती है, कि ज्यादा देखती है कि नहीं देखती है, कान सुनता है कम सुनता है कि नहीं सुनता है, नाक सूंघता है कि नहीं सूंघता है, जीभ चखती है कि नहीं चखती है, या जा सकते हैं उन्हें दसों इंद्रियों के भाव, अल्प भाव और पूरा भाव, अभाव और तीव्र भाव, इनको मन में पता लगता है तो मन सबका अध्यक्ष है। खुश हो गई, बड़े प्रसन्न हो गए। तो जब मन इतना है तो जो एक इंद्रिय में इतनी शक्ति है कि संसार को देखता है, तो मन की कितनी शक्ति है? थोड़ा आप विचार करो कि सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा का दिन होता है, हजार युगी चतुर्युगी चतुर्युगी का रात होती है, 2000 चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कली, 2000 चतुर्युगी का होता है रात, 8 बार, इन 8 बार से ऐसे दिनों से महीना 100 वर्ष की उम्र आयु होती है ब्रह्मा जी की। थोड़ा आप विचार करो कि वो ब्रह्मा जी की आयु ऐसे ब्रह्मा सैकड़ों होकर के चले गए, ये आपकी बुद्धि में आता है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी की आयु से आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, सब बातें शास्त्रों की आ जाती है, कितनी कला को सीख ले, कितनी विद्या सीख ले, कितनी लिपि सीख ले, कितनी भाषाओं सीख ले, तो क्या बुद्धि में ठोर रुक जाती है? कभी तो सीख ले, अब तो मावेल नहीं है, घर भर ले, घर में क्या माव है, ऐसे कितनी सरल सीख लो क्या बुद्धि में ठोर रुकती है? इतनी भी ठोर रुकती है क्या? कितनी बड़ी है बुद्धि। अगर आपको कहा कि तुम तो बड़े हो, अनंत ब्रह्मांड से बड़े हो, कि पागल हो गए तुम, कैसे कहते हो मेरे को, मैं तो एक आदमी हुई हूँ। अब शरीर में आकर कहते ठीक ठीक कहते हो, आपका स्वयं नित्य है, सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन है, अचिंत्यो अयम सर्वगत स्थानु, तो सर्वगत है आप, तो सर्वगत शरीर है क्या? इंद्रिया और मन भी सर्वगत नहीं है? अगर आप सर्वगत हो तो आपका स्वरूप कितना बड़ा है। गीता कह रही है वो मेरा आपका तो वचन है नहीं है, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्र गम अचिंत्यम, जो आपके लक्षण है वही ब्रह्म के लक्षण है, जो ब्रह्म के लक्षण है वही आपके लक्षण है, इतने आप स्वयं बड़े हो। अब कहते तो बोले पागल है, कैसे कह रहा है, मैं तो हूं शरीर छोटा सा। तो आप शरीर में आबद्ध, आपने अपने को किया है, आप थोड़ी आबद्ध हो शरीर में। इंद्रिया से मन बड़ा है, इंद्रिया परा न्याय इंद्रिय पे परम मन मन सस्ते पर बुद्धि, यो बुद्धि पर तस्तु सर। इंद्रियाणि परान्यहु इंद्रिय वे परम मनुष्य तो परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मत पर अव्यक्तम अव्यक्त पुरुष पर पुरुषान्न पर किंच साकाशाशा परागति वो पुरुष स्वरूप है आपका उससे पर कोई हो ही नहीं सकता श्रेष्ठ व्यापक अनंत अपार असीम अनंत बुद्धि आपके अंतर्गत है बुद्धि के अंतर्गत आत्मा नहीं है आप बुद्धि से समझना चाहते हो गलती करते हो बुद्धि से कैसे समझ लोगे बुद्धि के द्वारा कैसे पकड़ लोगे अरे कहते हमारे समझ में नहीं आया अरे समझ में आएगा वो समझ से छोटा आएगा समझ से बड़ा समझ में कैसे आ जाएगा हाथ से मैं पकड़ू घड़ी को पकड़ सकता हूँ क्या थंबे को पकड़ सकता हूँ दीवार को पकड़ सकता हूँ क्या पकड़ने में वो आती जो छोटी होती है तो आप बुद्धि के द्वारा परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं तो क्या बुद्धि से परमात्मा छोटे हैं परमात्मा बड़ा कोई हुआ नहीं अणु अणियान महत्व महियान बड़ो से तो बड़ा है छोटे से छोटा वो परमात्मा है अब बुद्धि के द्वारा कैसे जान लोगे बुद्धि लिखा में हिचके मेहनत करे इस द्वारा पकड़ लोगे बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ सकते वो बुद्धि में आ जाता है आप बुद्धि में नहीं पकड़ सकते हम भगवान को नहीं देख सकते पर हमारी दृष्टि में भगवान आ जाते भगवान असमर्थ नहीं है आप भगवान को पकड़ने में असमर्थ हो परंतु भगवान आपके बुद्धि में आ जाए आपके नेत्रों में आ जाए इतने वो समर्थ नेत्रों में आ जाएंगे सामने दिख जाए उतने वो असमर्थ है अब उसको आप कैसे पकड़ लोगे तो अपार असीम है वो परमात्मा आप अपने को शरीर में बंधा हो मान लेते हो गीता कहती है नित्य है सर्वगत है स्थानु हो तो आप भावना कर ले मैं सर्वगत हूं ऐसी भावना कर दी भावना भक्ति में चलेगी यहां भावना बिल्कुल नहीं चलेगी यहां अनुभव चलेगा भक्ति में भावना भगवान मेरे हैं तो मेरे कब्जे में आ जाएंगे भावग्राह जनार्दन है ज्ञान ग्राह्य नहीं है वो ज्ञान होना चाहिए तो आपको ये होना चाहिए कि हमारा स्वरूप अपार अनंत असीम स्वरूप है अनंत ब्रह्मांड उसके भीतर कई रजक कण की तरह घूम रहे ऐसा अपार अपना स्वरूप है ये जो सृष्टि रचना होती है ये रचना करने वाली प्रकृति परमात्मा के स्वदेश में नहीं है परमात्मा बहुत असीम है ये माया महान बड़ी है वो परमात्मा के किसी अंश में है इसका लिखा है कि घट निर्माण शक्ति स्थित वृत्ति एक वर्तते घड़ा बनता है मिट्टी से मन सबसे मिट्टी से नहीं बनता ये बालू से घड़ा बन जाएगा घड़ा बनने की शक्ति बहुत थोड़ी मिट्टी में है सब मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति नहीं है ऐसी सब माया में सृष्टि निर्माण की शक्ति नहीं है माया के किसी अंश में शक्ति है और वो माया परमात्मा के किसी अंश में है अरे आप अनुभव करते मैं ज्ञानी हो गया महान अज्ञान है ये ज्ञानी आज तक कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई ज्ञानी हो सकता नहीं अब आप उनकी बात हो जाएगी मैं कहूंगा तो ज्ञानी कोई हो ही नहीं ज्ञान तत्व ज्ञान होने पर ज्ञानी हूं ये भाव किंचित मात्र स्वप्न में भी जागृत होता ही नहीं ज्ञानी नहीं होता ज्ञान होता है ज्ञानी तो व्यक्ति है व्यक्ति ज्ञान कैसे हो जाएगा अज्ञान होने व्यक्ति कैसे रह जाएगी अरे मैं ज्ञानी हूं ये अज्ञानी ये बात रह गई डबल अज्ञानी है वो आप विचार करो जो वेदांत पढ़ाए विचार कर लो अपने वेदांत आपने पढ़ा उसी अनुसार विचार कर लो मेरा मत मानो ज्ञानी कोई नहीं हुआ अज्ञान मिटा है ये जो आप एक देश में मानते हो ये मिटा है ज्ञान हुआ नहीं है ज्ञान तो है ज्ञान भी उत्पन्न होता है पैदा होता है अतः शास्त्र में ज्ञान उत्पन्न थे पुनसाम क्षयात पापस्य कर्मणा पापस्य कर्मणा क्षयात ज्ञान उत्पन्न थे तो उत्पन्न थे क्या आपकी दृष्टि से कह दिया ज्ञान भी उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता है नष्ट होती है इस कृतिकम तदा नित्यम कार्यत्वाद घटवत ऐसा ज्ञान है ज्ञान रहता है ज्ञानी कोई नहीं रहता है, ज्ञानी रहता है तब तो ज्ञानी है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, बिल्कुल झूठी बात है, अभिमान है। ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भगत न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदार्थ पतत हुए। ज्ञानाभिमान न ज्ञान मान न ज्ञान मान है मैं ज्ञानी हो गया, ये बड़ी दुर्दशा होती है उसकी, बड़ा अधोपतन होता है। तो ज्ञान कोई ऐसी मामूली चीज है? ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान है। केवल अज्ञान मिटता है, ज्ञान नहीं होता है। अरे अग्नि मिटता क्या है? अज्ञान मिटता भी है, हम कहते हैं अपनी भाषा से। जैसे हम यहाँ बैठे हो कहते हैं कि सूर्य में रात नहीं है, हम सूर्य को जाकर देखो तो पता लगे, ऐसे दूर बैठे कह रहे हैं। अनोखी तत्व अलौकिक है ये, जब सब भावनाएं है सब मिट जाती है, वो है जो रह जाता है, है जो का क्यों है। कसाई के लिए भी तत्व, जीवन मुक्त के लिए भी भगवान दो तरह का नहीं है, तत्व दो तरह का नहीं है, वो ऐसा कसाई है। अब इसको मान लिया, हमने सुन लिया, भाई सुनी हुई सीखी हुई बात है, अनुभव नहीं हुआ है, सीख ले सीखने का नहीं हुआ है। शिक्षित ज्ञानी हो जाएंगे, पुस्तक लिख देंगे, पुस्तक बोध है ही नहीं, ये बड़ी भाई लिख देंगे, प्रश्नोत्तर बहुत ऊंची ऊंची स्थिति लिख देंगे, यह बोध नहीं है। बोध एक तत्व चीज विलक्षण है, वो पढ़ाई से नहीं होता है, सीखने से नहीं होता है, कृपा से होता है। सीखने भी होता पर सीखने के साथ संबंध नहीं रखता है ज्ञान, कितना हम वेदांत पढ़ ले तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का इसके साथ संबंध नहीं है, ज्ञान ऐसा सीमित नहीं है जो पढ़ाई में आ जाए। पढ़ाई में अभिमान आता, अभिमान ज्ञान मान अभिमत, आत्म ज्ञान मन्य दे ज्ञान मानी, पंडित मनिया पंडित मानी, ज्ञान मानी अपना अपने को पंडित मानता है, मैं पंडित हूँ ऐसे ज्ञान मान होता है, वो उसका पतन होता है। ये ज्ञान मान विपत्त भयानी भगत ने आदरी श्रेय श्रुति भक्ति उदेश्य ते भो कृष्यंती ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असो क्लेश देव शिष्य थे धान्यत यथास्तु सावती नाम। इस वास्ते वो है, हम इतने कह सकते हैं अपनी भाषा से, है कह सकते हैं, है आनंद है। उसी आनंद को कोई सगुण कहते हैं, कोई निर्गुण कहते हैं, कोई साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं, कोई अभ्यक्त कहते हैं, ये अपनी अपनी भाषा से कहते हैं, कोई अल्लाह खुदा कहते हैं। हम कहते हैं शब्दों में वो नहीं आता है, कितने शब्द है ये सीमित अर्थ करते हैं, परमात्मा असीम है। तो क्या शाखा तंत्र न्याय से बताया है, शास्त्रों में विवरण किया है, तो मैं कहूंगा वो ये आपका, हाँ ये तो हम जानते हैं, पहले जानते हैं, अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है। वो तो उस टहनी पर, उस शाखा पर उस चंद्रमा हो, द्वितीय का चंद्रमा हो टहनी पर है, अब टहनी पर ज्ञान मिलेगा, ये तो बताने का ये संकेत है, तो वो नहीं मिल सकते। तो वो नित्य निरंतर है, वो तो कभी आपसे अलग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, और आपके साथ मन बुद्धि इंद्रियां शरीर अहम ये कभी साथ में आपके रहे नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं। अहम रहे बिना ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी तो ज्ञानवान नहीं होगा ना, ज्ञान वाला ज्ञानम ज्ञानम अस्त्यास्ते ज्ञानी अति इन ठनो इन्हीं प्रत्यय हो गया, ज्ञानी बन गया। तो ज्ञान है केवल बोध मात्र है, केवल बोध मात्र। अब आप सीख लिया बोध मात्र है कहने लग गए, ये कहने से काम नहीं चलेगा। व्यक्तित्व तो नहीं होता, व्यक्तित्व होता है ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने पर व्यक्तित्व रहता नहीं, व्यक्तित्व है नहीं, अब व्यक्तित्व है ही नहीं, रह क्या हो तो रह, अब उसी व्यक्ति को मान लिया ज्ञान। ये संसार है ये अस्वाभाविक है, संसार स्वाभाविक नहीं है। भगवान ने अपरा और परा प्रकृति बताया, अपराविद बेपराम जीव भूता महो दमाहो ये दम धारी थे जगत। इस जीव भूता प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। जगत होता धारण जीव धारण करता है ना, तो ज्ञानी की दृष्टि में जगत है ना भगवान की दृष्टि में जगत है, जीव ने धारण कर रखा है जगत को। ये एकदम धारिये थे जगत, जगत है कहा हमारा तो बहुत बड़ा भारी जगत दिखता है, मैं जगत में छोटे से अंश में हूं। अब सीख ली बात नित्य सर्वगत सीख लिया, मैंने भी सीख लिया, आपने सुना दिया, आपने सुन कर दिया, हो स्वामी जी जानते हैं, अब स्वामी जी जानते हैं सीख की बात क्या थी। अभ्यक्त हो यम अचिंत हो यम अभिकारी हो यम उचित अस्मात एवं विदित हो ये न सोचित हो, ऐसे जानवर शोक नहीं होता तो क्या आपको शोक नहीं होता है। पास में रुपये चले जाए, कोई अपमान कर दे, फांसी का हुक्म हो जाए, वो गोली लग चला तो भय नहीं लगता है। कैसे बात हुई न तो सोचित मैंने सोच नहीं हो सकता, हो नहीं सकता सोच न स्तन सोच तुम अर्थ से अर्थती अर्थ हृदय मन संभावना नहीं है। ये कर्तव्य होता है ना, एक अर्थ अर्थ में कर्तव्य होता है, एक शक्य अर्थ में होता है। ये कर्तव्य तब्यत है तब्यत तब्यानी है तब्यत तब्यत अन्यानी प्रत्यय होता है, ऐसा यद प्रत्यय होता है, ईद यति ईद होता है, गेयम ध्येयम क्लेयम ऐसा होते हैं। सब ये शक्यार्थ है, तो एक अर्थ करने योग्य उसको करणीय कहते हैं और कर सकते उसको करणीय कहते हैं। एक शक्यार्थ होता है करने में शक्य है वो करना, वो कर्तव्य होता है। एक करना चाहिए वो कर्तव्य होता है, कर सकते हो और करना चाहिए कर्तव्य कभी कठिन होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, अब होता है कठिन वो कर्तव्य होता ही नहीं। कर्णम शक्यम कर्तव्य में होता है, कर्णम कर्णम करणीय कर्णम करणी अवश्य करणीय करणीय होता है, अवश्य कर्तव्य कर्तव्य होता है। कर्तव्य दो अर्थ होते हैं, शक्य अर्थ होता है, अर्थ अर्थ होता है। तो योग्य बिना अर्थ नहीं होता, कर्ण शक्ति के बिना होता ही नहीं कर्तव्य। कर्तव्य पालना कठिन है तो कर्तव्य कठिन है, अकर्तव्य सुगम है। सच बोलना कठिन है तो झूठ बोलना सुगम है। झूठ बोलने में कई तैयारियां करनी पड़ेगी फिर बोल निकल जाती है, सत्य में पद निकलती नहीं कभी। परंतु झूठ बोलते बोलते झूठ तो अभ्यस्त हो गया, सच बोलना कठिन हो गया, बीड़ी सीधे पीते पीते छोड़ना कठिन हो गया। अब गंदा तो बुरी लगे हमारे को, छोड़ नहीं सकते। ऐसे झूठ को असत्य को पकड़े पकड़े पकड़े शरीर को असत्य दृढ़ कर लिया, अब गौतम बातें सीख ली ज्ञान की, उसे कैसे हो जाएगा। ये तो असत्य को तो पकड़ लिया, होगा नहीं। जो चीज हमारे पास नहीं है यानी केवल वो कृपा से प्राप्त होगा, वो कृपा हमारे पास नहीं है। कृपा है भगवान की, कृपा अकृपा होती ही नहीं, कृपालु भगवान का स्वभाव है। कृपालु दयालु श्रद्धालु निद्रालु इसे आलुष्प्रत्यय होता है, स्वभाव में होता है। ये आलुष्प्रत्यय कृपालु दयालु श्रद्धालु निद्रालु नाम आता है ना, वो ये आलुष्प्रत्यय होता है। आलुष्प्रत्यय होता है स्वभाव में, मानो दया करने का स्वभाव, केवल दया का स्वभाव आदत ही है। प्रतीत एक तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कोरी कृपा कृपा का ढेला है भगवान। मूर्ति कृपा मई है, अब कृपा नहीं हो सूरज के पास गए, सूरज के मैं प्रकाश नहीं करूंगा, सूरज के अधीन है शक्ति, सूरज में प्रकाश ना करे। कृपा होती है नहीं है भाई, कृपा के सन्मुख होते हो तुम, कृपा नहीं होती, कृपा तो है अखंड है, मात्र प्राणी पर है, स्वतः है, उसका स्वभाव है कृपालु। कृपालु दयालु श्रद्धालु निद्रालु ये आलस प्रति के शर्त में होता है, जिसकी आदत है ऐसी स्वभाव है। मूर्ति कृपा मई है, वो कृपा न करे उनके हाथ की बात नहीं है। सर्व समर्थ होते ही भगवान असमर्थ है कृपा न करे, जैसे असमर्थ है भगवान। सूर्य कृपा प्रकाश न करे, आप संसार के भोगों की तरफ, नाशवान की तरफ आप लपकते हैं, उनको आदर देते हैं, महत्ता देते हैं, तब उनमें शक्ति आती है। पदार्थ में शक्ति नहीं है, पदार्थ में शक्ति तो नष्ट क्यों हो, कायम रहे? कोई कायम नहीं रहता, तो उसमें शक्ति रहने टिकने की शक्ति नहीं है, आपको खेदने की शक्ति है। कैसे हो जाए? खुद के रहने टिकने की शक्ति नहीं है उसमें, आप अन्याय भी कर दे, आपको फंसाए ले ताकत है उसमें, है ही नहीं, किसी विषय में ताकत नहीं है। जान करके फंस जाते, फिर हम तो फंस गए। स्वयं ज्योति महाराज के सामने एक आदमी ने कहा कि महाराज भगवान की ऐसी माया है जिसमें हम तो फंस गए। राम राम राम राम राम राम, क्यों? हमारी माया भगवान की माया फंसाती है, राम राम राम राम, भगवान की माया तो कभी नहीं फंसाती, किसी को ही हम फंस गए। अरे भगवान की माया को तो अपनी मान लिया, ये फंस गए, आपने बेईमानी की, इससे फंसे हो। कहते भगवान की माया फंसा दिया, शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ऐसा जो शुद्ध करते हैं, ममता मल जरी जाए, मन मेरा है, अब मेरा अगर शुद्ध करोगे, मल लगा करके शुद्ध करते हो, लाओ मल लाओ शुद्ध करा, पेशाब लाओ लाओ टट्टी लाओ शुद्ध करा, अरे शुद्ध करते हो, अशुद्ध करते हो, मेरा मन है, कभी शुद्ध नहीं होगा जब तक मेरा रहे मन, मेरी बुद्धि रहेगी, कभी शुद्ध नहीं होगी, ममता और भी मन लगा रहेगा, शुद्ध कैसे हो जाएगी? हाँ तो मैं माया दुरते है ही, पर साथ और भी उपाय बता दे सीधा, माँ में वो ये प्रबंध देते, माया में तंत्रण देते, मेरे शरण हो जाते, माया उतर जाते हैं। कबीर ये कुकरी है, मान बढ़ाई कुकरी, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाई तो सबको खाया फाड़, परमात्मा चलते हैं तो मान बधाई कुतिया खाऊ खाऊ करते है, कहते वाह वाह वाह वाह, आप राजीव करो, फंस जाते उसमें, वाह वाह ये कुतिया खाए गई, तब आप अपनी मान ली, मैं इतना विवेचन करता हूँ, मैं जानकार हूँ, ये कुतिया है, लघुता लाठी बाहर सब लघुता रूपी लाठी है तो बच जाए, न तो खरबो खाया फार, अब भगवान कैसे मिले, कुतड़ी खा गई है तो मन भाई हे नाथ हे नाथ, कुछ मल गए धुर हटिया से चुप हो जाए, कुछ कुछ नहीं करेगी, मैं माया धुरतिया, माँ में ये प्रबंधन थे, माया में तंत्र थे, वे माया उतर जाते, आप भगवान के शरण होते नहीं, और उद्योग करते हो, परिश्रम करते हो, जो करते हो जो बंधते हो और फंसते हो, और फिर टूटे गए, फिर अभिमान और भी जा रहे, मुक्ति करने का अभिमान और हो गया नया। एक माई थी बेचारी, जो घर में आंगन में बिल्ली मर गई, रात्रि में आई बिल्ली मर गई, तो वो क्या करे, बड़ी मुश्किल हुई, तो ये वो दरवाजा था छोटा बाहर निकलने का, हर लंबा दरवाजा, तो अपने उसको मोड़ा कहते हैं, मोड़ा मोड़े से निकल गया, मोड़े में आ गया, हम मारवाड़ी मोड़ा क्या करते हैं दरवाजे को, तो बाहर गई, किसी बोला नहीं भाई मेरी बिल्ली मर गई, अब इसको निकालनी है, तो एक ऊंट आया बीमार, ऊंट आया दरवाजे में घुसता घुसता नीचे पड़ा, मर गया वो, भीतर मर गया, अब बिल्ली को तो लकड़ी से निकाल दे, अब ऊंट को कैसे निकाले, ऐसे हम पट गए, हम ज्ञानी है, ऊंट मर गया, ऊंट पहले अनजान हूं तो बिल्ली मरी हुई थी, अब मर गया ऊंट, अब कैसे निकले, मैं ज्ञान हूं, मैं समझता हूं, तुम क्या समझते हो, हमने पूछते हो पढ़ी तो मैं देखी नहीं है, बात करते हो, हाँ इतने पढ़वा, ऊंट मर गया महाराज, अब ऊंट कैसे निकले, पहले जानता, मैं जानता नहीं हूं, तो जानता नहीं तो थोड़ा ज्ञान था, अब जानना हो गया, ऊंट मर गया, बहुत मुश्किल है महाराज, ये तो कोई प्रभु की कृपा अलौकिक होती है, और किसी कारण से ये सन्मुख हो जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अग्निनाश ही तभी, जब दृढ़ दीन दयाल उपाध हो सारू संगति पाइये, कोई ऐसी संगति मिले तो होता महाराज, तो बड़ा मुश्किल का, जो जो सुर जाते हैं, जो जो और उड़ते रहे, अलग अलग उड़ जाए, संत लिख देंगे अलग अलग उड़ और उलझ जाती और उलझ जाती, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई है, तो हे नाथ हो जाए, घबराए, अपने में कोई भले का अभिमान न हो, किंचित मात्र भी किसी तरह का, मैं जानकार हूँ, मैं बड़ा हूँ, अच्छा हूँ। सम्मुख जाऊ संसार से विमुख होना, परमा के सम्मुख सभी है, नाशवान के सन्मुख हो यही भगवान से विमुख होना है। नाशवान शरीर को सजाना, शरीर को अच्छा बनाना, शरीर ठीक रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ये निरोग रहे, अच्छा रहे, सुंदर रहे। लोग कहते मूर्ति पूजा करते, मूर्ति पूजा तय करते शरीर को सजाते हैं, शरीर को अच्छा बनाते, ये मूर्ति पूजा देते हैं, यह है मूर्ति पूजा। कहते भगवान का पूजेंगे, हम भगवान पूजे, मूर्ति पूजा नहीं करते, हम भगवान का पूजन करते हैं, मूर्ति पूजा तुम करते हो। सब सुंदर स्त्री को सजाते हैं, मकान को सजाते हैं, ये शो बढ़िया नहीं बढ़ी, वो शो बढ़ी हो, अब शो बने, ये मूर्ति पूजा महाराज। अपने शरीर को ठीक सजावे, ठीक से रख, शरीर खराब नहीं हो जाए, शरीर बीमार न हो जाए, अज्ञानी है हम, हाथ जोड़े से ज्ञानी को ही। हड मानसी गुलामी है, हड मानसी तो बनी है ये चीज, और मलमूत्र पैदा करता है, बढ़िया से बढ़िया गंगा जी का जमुना के जल दे दो, प्रसाद बना लो, ठाकुर जी भोग लगा प्रसाद दे दो, मेला भिष्टा बना लो, मलमूत्र की बनाने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की होती चिंता, हर हो गया ज्ञान। क्या कह रहे हैं तो भाई, ठीक तरह से विचार करो, सर सीधे हो जाओ। जानने का अभिमान नहीं होता है, मैं जानता हूँ, जानता बहुत है, पर जानने का अभिमान नहीं होता है। जानने का अभिमान कैसे हो, जानना भी सीखा है, जानना भी यहाँ किया है, दूसरे कृपा से मिला है, जानना हमारा है क्या, ये विचार करो आप। शरीर हमारा है क्या, माँ बाप से मिला है, शिक्षा भी मिली है, पुस्तकों भी पढ़ी है, तुम्हारी जानकारी तो दूसरों से मिली हुई है, दूसरों की जूठन है, थोड़ी थोड़ी इकट्ठी घर पर पड़ गया सब, मैं बढ़िया, मैं जानकार हो गया, ऐसी जानकार नहीं होता है। वो जानकार तो ये होता है, आंख खुल जाती है, आंख खुल कर आंख खुल जाती। अब हमारी तो आंख खुल गई, ठीक है, अच्छी बात, बड़े आनंद की बात है। तो तत्व ज्ञान सुगम है, बहुत सरल है, क्यों है कि वो आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप है, आपके स्वरूप में आपके आप स्थिति होती, क्या मेहनत पड़े, कोई दूर से लाना है, कहीं जाना है, क्या करना है। अब मान ले मैं तो स्वरूप ज्ञानी हो गया, ज्ञानी होता सम दुख सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित हो जाओ, सुख दुख दो तरह का असर नहीं होगा, अपने पर सुख आवे तो असर होता है, दुख का भी अपने पर असर होता है, तो ज्ञानी कहाँ आवे। सब दुख सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित होते ही सुख दुख समाज होता है। गीता ने कहा, वो कहते सुख दुख होता है, ये तो व्यवहार में होता है, तो परमार्थ में कभी हुआ पहले, मिटला कहाँ है, बोलो परमार्थ में हुआ पहले, व्यवहार में पहले नहीं था, व्यवहार में होता है तो व्यवहार में होता है, कहाँ नहीं होता है बताओ, परमार्थ में होता था, व्यवहार में होता था, व्यवहार में होता है, ये तो कोई बात नहीं। राजनीति के धर्म था, मान्यता दे तो बुद्धि का धर्म है, बैठे लोग करो अपना विचार, तत्व मिल जाए तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं तो बड़ा आनंद मनाऊंगा तो ज्ञान हो जाए, परंतु ये देखता नहीं हमें। परमात्मा सरल हो जाओ, सरलता से सरल होकर के सरलता से प्राप्त करो, बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, मायाम एताम एताम हो एत शब्द है, ये बहुत नजीक का, इदम होता है यू, एत होता है यू, स्वाद नजीक, मैं हूं, ये मैं है ना, ये खास मैं है, ये इदम शरीरम कौन ते क्षेत्र मित्र एत दियो व्यक्ति, ये तो जो अहंकार को जानते मैं हूँ, ये मैं पन को भी जानते, इतनी व्यक्ति इसको तो व्यक्ति है, एक देशी पने को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, नित्य सर्वगत स्थान हो समय वो है, ऐसी भी बात है, परंतु सीखी हुई बात कभी काम में नहीं आती, सीखने का काम दिया था और अनुभव की बात कभी जाती नहीं, वो है ही हुई, जावे कैसे, आवे तो जावे, ना आता है ना जाता है, हर सुख जो है तो वो अपना स्वरूप है। अब इसमें होकर आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए तो निर्विकल्प होने पर आपकी समाधि होगी, समाधि भी निर्विकल्प होती है, सविकल्प होती है, फिर निर्बीज होती है, सबीज और निर्बीज समाधि होती है, निर्बीज होने के बाद होगी। अच्छे अच्छे पंडित शास्त्रों के बड़े जानकार ऐसा ने लिखा है कि तत्व ज्ञान होने पर दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक वित्थान अवस्था होती है। जब तक समाधि वित्थान होता है तब तक बोध नहीं होगा, बोध ऐसी चीज नहीं है जिनमें वित्थान हो जाए। अब वे ग्रंथ भी ऐसा ही देख रहे पड़े को वित्थान होता है, वित्थान अवस्था है, ये समाधि अवस्था है। समाधि वित्थान दो शरीर के साथ संबंध रहने से दो अवस्था होती है, जैसे जागता है सोता है, तो शरीर के साथ संबंध होने से दो होता है, कारण शरीर के साथ संबंध होने से वित्थान और समाधि दो अवस्था होती है। कारण संबंध से संबंध निच्छेद होने पर नित्य जागृति रहती है। कल जैसे कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, बात ठीक बात है कि जो अहंकार नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, ब्रह्म हुआ और क्या हुआ, बात ठीक है, कहने बहुत ठीक बात है, पर मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं होता नहीं, ब्रह्म में मैं लगता नहीं, मैं ब्रह्म होता नहीं। और बात अब बात ठीक कहते हैं, हम जानते हैं मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, अहम मैं नहीं हूँ, मैं एक देशी नहीं हूँ, एक देशी वही नहीं होता मैं दो, अब बाकी क्या रहा, ब्रह्म ही रहा। तो ऐसे काम नहीं चलाएंगे भाई, ये सीखा हुआ ज्ञान होता है, ऐसी क्यों मिलाते हैं, जितने अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया बातें कहो तो ऐसा हो जाता है। मेरी बात पैदा होती है, आपसे माफी मांग लेता हूँ, क्षमा करेंगे आप, कोई भी नाराज नहीं होंगे, मेरा द्वेष नहीं, वैर नहीं है, परंतु बात ऐसी आती है जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो साधारण आदमी भूत प्रेत होते हैं, वो ब्रह्म राक्षस होते हैं पढ़े लिखे, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। पंडित अति श्रीमान, ज्ञानी दर्दी रोगी अति दर्द हो ही ना, तुम ज्ञान अत्यंत पंडित को ज्ञान नहीं होता, तो वैम हो गया, वैम ज्ञानी बन गया, खीस होता है ना ब्रह्म राक्षस, वो मंत्र जानता है, जो मंत्र उठा दे, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ, ये जानने का बह मुझे, ऊंट मर गया अब कैसे निकले हुआ है इधर से, मैं जानता हूँ नहीं जानता है। उपनिषदों में आया कि मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता हूँ, जानता हूँ नहीं जानता हूँ नहीं जानता है, तीन बताइए, ये पढ़ाई होगा उपनिषद आप लोगों ने, नाम वेद सुवेदे थी, नाम वेदे थी वेद से श्रुतियां थी, मैं जानता हूँ कि नहीं जानता, कि मैं नहीं जानता हूँ नहीं जानता, कि जानता हूँ नहीं जानता हूँ कि नहीं जानता, तो जानता क्या है कुछ नहीं, ये नहीं होता है भीतर में, तो भगवान की कृपा से आप साफ हो जाता है। भक्ति के लड़का है ज्ञान और वैराग्य, भगवान की भक्ति बड़ी सिद्ध है, बड़ी सरल है, हे नाथ मैं आपका हूँ, वो देखता ही नहीं ज्ञान है अज्ञान है क्या नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ भाई, मेरे भगवान है, सर्वथा अपना कुछ भी अपना नहीं रखे, न मैं हूँ न मेरा है, तू है और तेरा है, अनुभव हो गए मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो सब कुछ हो जाएगा। इस वास्ते ज्ञान का अभिमान नहीं करना, कभी भी जानकार हूँ ये अभिमान नहीं करना चाहिए, ऐसा अनुभव करना है ये बाधा है। तो क्या है कि वो परमात्मा तत्व तो है, चीज ऐसी है कि परमात्मा तत्व तो है, परिपूर्ण जो का त्यों है, केवल जीव है, जीव भूता माओद ये दिन धारी जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, अब स्वयं ने धारण कर रखा है, अब कैसे दूसरा कैसे दूर करे, अपने धारण कर रखा है अपने आप ही, और बैब हो गया मैं जानता हूँ, बहुत खराब चीज है, बड़ी घातु चीज है, इस वो जो नहीं जानता हूँ प्रार्थना करता है वो कितनी तेज होगा, वो तेज हो जाएगा वो, क्योंकि वो भरोसा भगवान का रहता है, प्रार्थना उससे करता है तो उसी शक्ति से हो जानेगा। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथियंत मांग नित्यम पुष्यंति लभंती तेषाम शतयुक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वम ददा बुद्धि योगम तम, जो बुद्धि योगा दुनिया बुद्धि योगा बुद्धि कर्म योग मैं देता हूँ, ये मांग मेरे पास आ जाता है। और तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषुता भाषुता ज्ञान दीपे देवी प्रमाण ज्ञान दीप के द्वारा उनके अंतकरण रहने वाला अज्ञान रूप अंधकार को मैं दूर करता हूँ। भगवान के नाशयाम ज्ञान दीपेन भाषुता, तो भगवान के सामने सीधा रास्ता है, नहीं तो अपना उद्योग को यह भी है ते प्राप्त बनती मां सर्वभूत प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, ममता अहंता आसक्ति कामना ये बिल्कुल निवृत्त हो, इससे संसार का संबंध है, अहंता से ममता से कामना से संसार का संबंध है, तो संसार का संबंध आपके साथ तो है नहीं, एक क्षण भी संसार नहीं ठहरेगा आपके पास में, एक जमा कैसे हो गया संसार, ये बेचारा अपनी धुन में हरदम नष्ट हो रहा है, आपके पास मार डेर लगा दिया इसने, कैसे हो गया, आप जो अहंता है ममता है कामना है इच्छा है इसको आपने पकड़ रखा है, जिसकी कामना गई वो टिकेगी चीज, जिसकी ममता है वो टिकेगी, कहते हैं छोड़ना बड़ा कठिन है तो रखना सुगम है क्या, ममता वाली चीज वो छोड़ना कठिन है तो रख सकते हो, ममता वाली चीज को रख सकते हो सदा, अरे कहना असंभव है, कामना पूरी कर लोगे क्या, कामना त्याग दी बड़ी कठिन है, जो बात सुगम है उसको कठिन मान लिया, या रख सकते नहीं वो क्या करें बताओ, आपने ममता की है आप ममता छोड़ते हो, इनको समझ लो मेरा पीर मेरा है, अब कहते शास्त्र मेरा है, मेरा बदल में आता है ना, हम साधु हो गए मेरा बदल गया, तो मेरा त्याग करना मेरे को बदल देना तीन बातें होती, चाहे मेरे को बदल दो मैं को बदल दो, चाहे मैं को शुद्ध कर दो, चाहे मैं को मिटा दो, तीनों का यही नतीजा होगा, मिटाने में वहम पड़ेगा मिटता नहीं, मिट जाते निर्भो अहंकार से शांति मेरी गच्छती शांति की प्राप्ति हो जाएगी, शांति मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसे लगाओ तो खूब अच्छे तरह से भजन ध्यान करो जप करो समाधि लगाओ, समाधि में सब विकल्प नहीं है निर्विकल्प लगाओ, निर्विकल्प में भी निर्वीज हो जाए तो हो जाएगा ठीक, ये रास्ता है उसी तत्व की प्राप्ति का रास्ता है, अरे भगवान कह दो स्वयं ज्योति जी महाराज दाढ़ी में रहते थे, हम लोग गए वो कहते काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा बन गए, काम तो इतना ही है, ये काम तो इतना ही है, इतना काम इतना ही है, सब पूरे इतना ही है, कितनी बढ़िया बात है, निर्विकल्प और निर्बीज निर्विकल्प में निर्विकल्प समाधि होती है, उसमें मद निर्विकल्प होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, वो निर्विकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि है एक निर्विकल्प बोध है, निर्विकल्प बोध है उसमें कभी विकल्प नहीं होता, कभी उसमें व्युत्थान और समाधि नहीं होती, वो निर्विकल्प बोध होता है, निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प अंतकरण का नाम है, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, बोध होता है वो निर्बीज होता है कि निर्विकल्प बोध होता है, तो निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प बोध में फर्क है, वो निर्बीज वो निर्बोध निर्विकल्प बोध वो निर्बीज कहते हैं, बीज क्या है मैं, ये बीज नहीं रहता उसमें, मैं पर नहीं रहता है, वो रहेगा तब तक होगा ही अंकुर होगा ही, संतोष वाणी माता है तू लागी बेली जड़ी भयो बीज को नाश, न कह कभी धर्मदास को नहीं उगुण की आश, तू लागी दूसरे दू दुआड़ बागवानी शब्द है दू दू दू लागी जगण में दू लागी। अरे दावाग्नि संस्कृत में दावाग्नि कहते हैं दू लागी दू लागी बेदी जली अब बेद लगी हो बीज को नाश अब दू लागी बेदी जली बेद बढ़ गया बीज बढ़ गया फल बढ़ गया फल बीज बढ़ गया कहे तो कबीर धर्मदास ने नहीं उगुण किया से उग ऐसे बीज भर गए कैसे उठे उगेगी तो ज्ञान रूपी अग्नि हुई ज्ञान नहीं दर्द करवाना बेबी चली बीज नाश तो निर्बीज हो गई बीज नाश हो गयो मैंपन का नाम निशान मेरा अपने नाम निशान ये मैंपन रहते हुए जो मुक्ति मांगता है ये बहुत खतरनाक चीज है। ज्ञान में भी रहता है अहम योग में भी रहता है अहम भक्ति में भी रहता है मैं प्रेमी वह प्रेमी नहीं है मैं ज्ञानी वो ज्ञान नहीं है मैं योगी योगी नहीं है ये मैं अपना मिटेगा तब है योगी नहीं होता योग होता है प्रेमी नहीं होता प्रेम होता है ज्ञानी नहीं होता ज्ञान होता है ये पुस्तक में पढ़ी हुई बात कहते हो मैं पढ़ी पुस्तक ठीक तरह से लिखी हुई जब प्रेमी योगी ज्ञानी कहता है तब तो बोध नहीं है ना प्रेम है ना योग है क्या है वो प्रेम का भोगी प्रेमी योग का भोगी योगी ज्ञान का भोगी ज्ञानी ज्ञान का भोगी वो कभी अज्ञान का भोगी भी होगा प्रेम का भोगी है कभी राग का भोगी भी होगा कभी योग का भोगी तो भोग का प्रेमी भी होगा वो जो योग का भोगी होगा वो भोग का भोगी भी होगा प्रेम का भोगी हो तो राग का भोगी भी होगा ज्ञान का भोगी तो अज्ञान का भोगी भी होगा क्योंकि ज्ञान अज्ञान एक जाति गई है ज्ञान अज्ञान एक जाति गई है अज्ञान को मिटाकर ज्ञान खुद नष्ट हो जाता है ज्ञान रहता नहीं है अब ज्ञान भी नष्ट हो जाता ज्ञान कैसे रह जाएगा ये ग्रंथों में पढ़ी हुई बात है सब पढ़े हुए जाने सब बता देंगे पढ़े जाएगी हुई बात है हाँ भोगी हो गया वो ज्ञानी हूँ ज्ञान का भोगी हो गया प्रेमी हूँ प्रेम का भोगी हो गया योगी हूँ योग का भोगी हो गया अरे प्रेम का भोगी बजे राग का भोगी भी होगा योग का भोगी तो भोग का भोगी भी होगा वो तो भोगी तो है अभी तक इधर जो योग का भोग का हो जाएगा बात एक बहुत विलक्षण है अलौकिक बात है एक पढ़ी हुई बात मैं कहता हूँ पुस्तकों में देखी हुई बात कहता हूँ बात बिल्कुल सत्य है ये जब तक बहुत सूक्ष्म अहंकार नहीं रहता तब तक भेद नहीं होता है रहता है तब तक भेद होता है ये ज्ञान मार्ग है एक भक्ति मार्ग है योग मार्ग है ये ध्यान मार्ग है ये अद्वैत है ये द्वैत है तो क्या हुआ द्वैत और अद्वैत दोनों एक नहीं हो सकते तो क्या है वो प्रणाम करके कहता हूं मैं वो सूक्ष्म अहंकार है नहीं तो भेद नहीं होगा अद्वैत और द्वैत का भेद होता है तो संस्कार का संस्कार है अहंकार का और मुक्ति हो जाती है और भी सुन लो जो आचार्य कहते हैं अलग अलग आचार्य वो आचार्य मुक्त पुरुष हुए बद्ध नहीं मानता हूं मैं इस बार क्षमा मांगता हूँ महापुरुष हुए वो परंतु जब तक हमारा मत आपका मत दो है तब तक वो बात नहीं जो वासुदेव ये तब नहीं हुआ है तो वासुदेव स्वरूप में क्या होगा वासुदेव का अभिमान कुछ कौन करेगा अब वासुदेव के भीतर सब आ जाएगा कि नहीं ज्ञानी अज्ञानी द्वैतवादी अद्वैतवादी विशेष अद्वैतवादी शुद्धाद्वैतवादी अत्यंत भेदाभेदी सब आ जाएंगे तो वहां नहीं रहेगा और वो जो कहते हैं आचार्य अद्वैतवादी कहते हैं उस अद्वैत का अनुभव होने पर तत्व ज्ञान होने पर मुक्त हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं है परंतु तो उस स्थिति में पहले मुक्त मान रहे वो मुक्त नहीं होंगे पर मुक्त मानने पर भी अद्वैतवाद में अच्छा लगता अद्वैत अच्छा लगता पर मत सहिष्णुता पर द्वंद सहिष्णुता पर मत कर सहिष्णुता परोत्कर्ष सहिष्णुता यह सहिष्णुता होनी चाहिए दूसरे का मत नहीं चल सकते अद्वैतवाद है, द्वैत का मतलब सहा नहीं जाता। ये क्या है? ये अज्ञान है। मुक्ति हो जाएगी तो होना कठिन है, परंतु आचार्य हुए उन्होंने, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ बताओ, मेरी क्या हस्ती है मेरे आचार्यों के सामने, क्या कहूँ? पर जब तक मत का आग्रह है तो मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात। हरिया उगे शुरू कहे अंधेरी रात, हरिया तत्ता रत्ता तत्व का मत का रत्ता न है। हमारे जो आचार्य हुए हैं उनकी वाणी है ये, हरिया रत्ता तत्व का मन तत्व का बाबा मैं तत्व कह दिया, हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता न है, मत का रत्ता से फिर तो तत्व पाया न है। बोधा नहीं कैसे ऐसे संत कैसे, मैं क्या कहूँ, क्या कबीर मैं कहता डरू, मैं गोरख जैसे कह जैसे मैं क्या करूँ, तो कहते हैं ऐसा। हरिया तत्व विचारिये काम मत सेती काम, हरिया तत्व विचारिये काम मत सेती काम, तत्व बसे अमरापुरी मत का जम्पुर धाम, मत का जम्पुर धाम। हरिया तत्व विचारिये काम मत सेती काम, अद्वैत अद्वैत अब क्या लेना आपने, हम क्या मत सेती काम, तत्व बसे अमरापुरी अरे मत का जम्पुर धाम कहिए, मत का जम्पुर धाम होता है। तो क्या बताऊं बताओ।